İstanbul Atölyesi. İstanbul'u düşünmek ve hatırlamak için. Hazırlayıp sunanlar Emine Çaykara ve Teyfur Erdoğan. Bundan böyle her 15 günde bir İstanbul Atölyesi'nde Açık Radyo 94.9'da birlikteyiz. Merhabalar. Herkese radyo başında olduğunu ümit ederek biz de tabii ilk programın heyecanıyla biraz daha motive olmuş durumdayız. Ben müsaade ederseniz Emine Çaykara'yı kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisi İstanbul üzerine yazıyor, düşünüyor. Sea Life dergisinin zamanında çok ses getiren ve sükseli bir dergi olan Sea Life'ı çıkarmış. Arkeoloji okumuş ve hala arkeolojiyle ilgili ilgisi devam ediyor. İstanbullu programını yaptı televizyonda ve bunu zevkle izledik. Ve sosyal aktiviteler ve sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldı. İstemiyorum diye bir projeyi başlattı ve bununla yani epey insanların İstanbul bilinci oluşmasına yardımcı oldu. Evet, Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hoca. Tanımayanlara biraz açalım. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik'te Osmanlı tarihi, Avrupa tarihi, İstanbul tarihi, şehir tarihi dersleri veriyor. Sevilen bir hoca. Böyle noktalamak istiyorum ve ona ilk soruyla başlamak istiyorum. Bir tarihçi olduğu için. Sence İstanbullu kim? Lütfen bize biraz paylaşır mısın? Tarihten gelen, bugüne uzanan İstanbullu olmayla ilgili düşüncelerini. Evet, istersen yani İstanbulluluktan önce programımızın başlığının için böyle seçtiğimizle ilgili bir kısa açıklama yapayım. Neden atölye kısmını koyma gereği duyduk ya da bunu arzu ettik? Şimdi biz bir İstanbulluluk kültürü, İstanbulluluk bilinci, İstanbul yaşam standardı laflarını ve tamlamalarını çokça duyuyoruz ama bunun ne tür bir şey olduğunu, İstanbul'un güzelliklerinin nasıl tekrar anlatılabileceğini, hatırlanabileceğini düşünmek ve bununla ilgili bir çalışma yapabilmek için bir tezgah gibi algıladık Açık Radyo'yu. Bir atölye. Bir atölye ve bu tezgahta biz İstanbul'un güzelliklerini, sırlarını, çirkinliklerini, eğer tabii bizi rahatsız eden yönlerini masaya yatırıp bunu ele almaktı. Peki, şekillendirmek değil mi aslında? Tabii. Neden İstanbul? Çünkü ikimiz de İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbulluyuz. Bu şehirde doğup büyüdük. Gerçekten İstanbulluyuz ve bir atölyede bu sevdiğimiz kentin tarihini, kültürünü, değişmelerini tekrar masaya yatırıp bunlar üzerinde düşünüp sağlam bir İstanbul bilinci oluşturmak istiyoruz. Bu bir hayal olabilir ama bizce hayal değil, çünkü her şey bilgiyle alakalı. Bilgi taşındığı, kültür sanat taşındığı ölçüde kalıcı oluyor, biliyorsunuz. Evet, şimdi sorumuza dönelim. Sorumuz. Teyfur Erdoğdu, senin için İstanbullu kim? Nasıl tanımlıyorsun İstanbulluyu? Şimdi İstanbullu kim sorusuyla muhatap olan her düşünür, her sade vatandaş ya da sanatçı bir cevap vermek zorunda hissediyor bu soruya. Ama İstanbulluyu tanımlamak aslında kolay değil. Bugün için kolay değil. Yani 1950'den itibaren çok karmaşık bir kültürel yapı arz ettiği için belki İstanbullu kim değildir diye tanımlandığında ya da kimlerin olmadığını ya da nelerin İstanbulluluk arz etmediğini bir yol haritası olarak tutarsak geriye kalan İstanbullu olabilir. Yani ben biliyorum sen de aynı şeyleri yapıyorsun. Halkla çok iç içeyiz, konuşuyoruz. Benim bir yıl içinde yüzlerce öğrencim var ve taksicilerle konuşuyoruz, esnafla konuşuyoruz. Bunlar yani bize İstanbulluluk tanımını, aslında çevresini anlatabiliyorlar. Yani kimin İstanbullu olmadığına dair ipuçları verebiliyorlar. Göç nedeniyle tabii bu en önemli sorunumuz değil mi? Evet tabii, yani ben mesela çok çarpıcı bulduğum bir negatif tanım, yani İstanbullu kim değildir yönündeki tanım şu oldu. Konuşmalarımdan çıkardığım netice olarak kim ki bir başka şehir ile bağlantısı var, gönül bağı var. Ve kim ki imkan bulduğunda, hem zaman hem iktisadi imkan bulduğunda o şehre özlemle gitmek istiyor. Ve kim ki kendi büyükleri vefat ettiği zaman onu İstanbul toprağına emanet etme yerine kendi memleketine götürme arzusu taşıyor imkan evet. dahilinde. Bu tabii İstanbullu olmadığını aslında bize bir şekilde sınır çiziyor. Yani onun içinde kalanlar üzerinden belki daha iyi olur İstanbulluluğu konuşmak. Evet. Evet, bence bu söylediğin örnekle devam edersen bir İstanbullu olarak mesela ben gerçekten bu şehirde yaşamaktan, memnun olmaktan, mutlu olmaktan, onunla bütünleşmek ten öte, yani bu şehirde ölmek de benim için bir anlam ifade ediyor. O kadar büyük bir tutku ve aşk var bu şehirle alakamda. Bence de sen İstanbullu kim değildir'den yola çıktın. Çok doğru, evet. Yani kim değildir'i görüyoruz. Bugün de sokaklarda, dolaştığımız yerlerde. Bence İstanbullu bu şehri burada doğsun ya da doğmasın, bence bu önemli değil. Çünkü bu şehir yüzlerce yıl boyunca çok göç almış. Güzelliği, coğrafi özellikleri, ticari merkezi olması, işte tarihi kültürü nedeniyle cazibe merkezi olmuş ve çok göç almış bir şehir. Ama buraya gelip kendini buralı hissetmiş her kültür İstanbulluyum demiş tarih boyunca aslında. Dolayısıyla ben daha genel belki bir tanım yaparak bu şehri seven, bu şehrin keyfini çıkaran, bu şehre kendini ait hisseden kişilerin İstanbullu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii biraz daha mikro düzeyde bakarsak işte ne bileyim İstanbullunun bu şehrin rüzgarlarını, çiçeklerini, işte kuşlarını ve bunlara bağlı balıklarını, bütün bunları bilen, tadını çıkaran, şehrin bir tür sefasını süren, bunda illa maddi bir şey olması gerekmiyor. Yani çok zengin olmanız gerekmiyor bunları yapmanız için. Tarih boyunca böyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de yani belki eski zamanlar için tek tip bir İstanbullu olabilir. Ama bugün İstanbullu kim dediğimiz zaman belki birden fazla İstanbullu olabilir. Yani bu kimlik meselesi çok önemli. Yani bir kimliğin inşasında hem ayniyet, kendini aynı onlarmış gibi veya onları ayırt etmeksizin kendini etrafında yaşayanlarla bir görmek, aynı görmek, bir de aidiyet hissi, çift başlı bir mekanizma işliyor kimlikte. İstanbullu dediğimiz zaman İstanbul'da yaşayanlarla kendini aynı hissetmek ve bu coğrafyaya, bu insanlara kendini ait hissetmek. Yani şöyle söyleyeyim, bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı veya Anadolu takımlarından bir Gaziantep'li futbol taraftarı kendisini o stadın içinde diğer taraftarlarla aynı ve onlara ait hissediyor. Hem kulübe hem taraftarla. Şimdi İstanbullu dediğimiz zaman bir kimlikten bahsediyoruz. Belki birkaç kimlik ama şöyle bir şey, kimliğin tanımı o kimliği oluşturan hanelerin sıralamasıyla ilgili. Yani öyle haneler var ki ben bir erkeğim, aynı zamanda üniversitede hocayım, sen bir kadınsın, bir yazarsın. Bunlar çeşitli haneler kimliğimizi oluşturan. Bunların en üstüne hangisini koyuyoruz? Yani sanıyorum ki sen bu kimliğini oluşturan hanelerin en üstüne belki İstanbulluluğu koyuyorsun. Yani insan olmak tabii ki tabii. Bence bu hane evet. çerçevesinde. Ama onun altında yani. Ya İstanbul evet gerçekten benim için çok özel. Hani zaten fanatik düzeyde değerlendirmek ne derece doğru bilemiyorum ama tabii kimlik başında altı çizilmese de bir de belki bundan da konuşmamız hı hı. gerekiyor. Aslında İstanbullu olmanın altı çizilmiyor. Belki tarihte Osmanlı döneminde Profesör Hari İnalcık'ın, senin de hocan olan İnalcık'ın, evet, benimle paylaştığı mesela İstanbul'un imtiyazlı bir şehir olduğu, işte lehçesinin özel olduğu, İstanbul lehçesinin olduğu, bunun yücelmiş zengin bir dil olduğu, işte askerliğe bile İstanbul halkının gitmediği gibi bir takım özellikleri vergi var. Vergi vermiyor. Vergi vermiyor. İşte Bostancı da oturuyor, Bostancıbaşı, işte köprü başında buraya geçmek isteyenler olursa belli bir kural var, belli bir düzen var ve ona göre bu şehre saygı gösterilerek aslında bakılırsa bir düzen kurulmuş. Şimdi Parislilere geçelim mesela, buradan bir örnek verelim. Evet. Yani İstanbulluyu anlamak için bunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Fransa'da Parisli olmak, yani Parisli Fransa kimliğinin altında özel bir şey taşır. Yani kendilerini farklı görürler Parisliler. İşte başka Fransa'nın başka kıyılarındaki yerleriyle hafif dalga geçerler. Biraz ukaladırlar. Dilleri gerçekten en yüksek Fransızcadır. Temizdir. Dolayısıyla onlar aslında Parisliyim diyerek, bunun altını çizerek diğer kültürlerden, hatta kendi ülkelerinin içindeki diğer kültürlerden ayırırlar. Şimdi İstanbul'da biz bunu hiç neredeyse görmüyoruz. Yani şu an yaşadığımız İstanbul'da dahi biz İstanbulluyuz diye övünmüyoruz. Dolayısıyla belki tarihten gelen bu çok kültürlü yapısı, çok dinli yapısı nedeniyle bu altını çizmediğimiz bir özellik ve bugün zaten İstanbullu'da sanıyorum sen birazdan ondan bahsedeceksin. Yapılan araştırmalara göre gayet az bir oranda kalmış gerçekten İstanbul'da doğmuş kişiler. Evet, oraya geçmeden önce yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için söylemek gereğini duyuyorum. Yani burada biz mikro fanatizm, İstanbulculuk değil ama tabii, İstanbulluluk. Tabii. Anlamaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de şu. Her insan kendisine değer verdiği oranda dar, orta ve geniş çevresini iyileştirmeye çalışır. Çevrenin batması, çevrenin yok olması aslında kendisine ne kadar değer verdiğinin de bir göstergesi. Biz İstanbul'da yaşadığımız için İstanbulluluğu konuşuyoruz ama İstanbulculuk yapmıyoruz. Tabii ki. Kars'taki Antep'teki insan da kendi şehrini bu şuurla sever ve onu korumaya ya da onu geliştirmeye çalışırsa onun da yaptığı bir Karsçılık ya da Antepçilik değil. O da bir Karslılık ve Anteplilik şuurunu veya bilincini ayağa kaldırmaya ve onu geliştirmeye çalışıyor. Yoksa bizim Türkiye'nin geriye kalan şehirleri bizim içinde bulunduğumuz şehrin aslında birer aracıdır, mahkumudur gibi bir iddiamız olamaz. Ve kesinlikle böyle bir şeyi de ima etmiyoruz. Tabii tabii, zaten her insan için doğduğu yer çok önemlidir. Bu gayet anlaşılabilir. Ben mesela anlamam, hani başka bir yere gidip doğduğum yer değil, doyduğum yer önemlidir lafını da ben pek anlamam. Yani nerede doğuyorsa bir insan, hele orada çocukluğunu, gençliğini geçirmişse, bu neresi olursa olsun, hele İstanbul'sa bu çok daha zengin. Onu unutması, başka bir yeri tamamen onu unutarak ya da başka bir yeri ondan daha fazla benimseyerek bunu ifade etmesi çok mantıklı gelmiyor doğrusu. Yani bir sorun var orada gibi var geliyor. Var tabii. Bir de şu ufacık bir cümle söyleyeyim. Yani biz İstanbul'da değiliz. Türkiye'nin başka bir yerindeyiz. Ama İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbul'u özlüyoruz. Biz de İstanbulluyuz diyenler var. Çok şimdi, var. Çok var. Şimdi burada bir fark var. O fark şu. Biz de mesela ben 7 sene Fransa'da yaşadım veya işte 2 sene İskoçya'da yaşadım. Edinburgh'u yani veya işte Marsilya'yı özlüyorum. Yani yüreğimin bir kısmı orada kaldı ama ben Marsilyalı veya Edinburgh'lu veya Bamberg'li değilim. Yani burayı özlemek ve burayla bir gönül bağı kurmak ile İstanbullu olma arasında da bir fark var ve bu farkın da herhalde ortaya konması lazım. Evet, şimdi biraz ara verelim ve Tom Waits'ten Telephone Call from Istanbul parçasını dinleyelim. The monkey rode a plane on an overhead. a donkey blue if you pay. I got a telephone call from Miss Tambor. My baby's coming home today. Will you sell me one of those if I shave my head? Well, get me out of town if my fireball said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's the festival, Friday's a gym. Dye your hair yellow and raise your hand. Follow me to Beulah's on Dry Creek Road. I got the weather hand and my baby done so. Tom Waits İstanbul'a hiç geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama biz bu parçayı başlığında İstanbul var diye seçtik. Şimdi İstanbul'a pek çok şiirler yazmış, İstanbul'a dair düşünmüş, işte eserler üretmiş, denemeler yazmış. Yahya Kemal'in benim çok sevdiğim ve gerçekten İstanbul deyince benim duygularımı çok ifade eden bir dörtlüğünü size okumak istiyorum. Umarım çok kötü okumam. İlkokulda bu konuda ünlüydüm. Deniyorum şimdi yıllar sonra. Nice revnaklı şehirler görünür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Evet, Teyfur Erdoğdu Yahya Kemal'le ilgili sanırım bir şeyler söylemek istiyor. Böyle birçok biliyorsunuz çok güzel şiirler var, şairler var. İstanbul'a gönül koymuş ve gerçekten bize ulaştırmış o duyguları. Hani bugün az kalan duyguları, işte Necip Fazıl mesela gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan diyor İstanbul için. Bunlar çok çok fazla örnekler verilebilir. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Tamam. Senin İstanbul'la ilgili belki duygularını ya da bu şiirlerden yola çıkarak İstanbul duygularını biraz konuşabiliriz. Evet, şimdi ben yani bu önceden hazırlanarak yapılmış bir konuşma değildi. Yahya Kemal'le ilgili ben de bir iki şey söylemek istemiştim. Emine Çaykara ben Yahya Kemal'den bir şiir okumak istiyorum deyince hakikaten şaşırdım. Çünkü aynı şeyi düşünmüşüz. Fakat Yahya Kemal'le ilgili tabii hem güzel eleştiriler hem de negatif eleştiriler de bulunabilir. Şimdi İstanbul dediğimiz zaman Osmanlı tarihinin ve medeniyetinin eşsiz bir sentezi ni görüyoruz İstanbul'da. Yani ama Osmanlı dediğimiz zaman bugün çokça yapılan bir hata var. Osmanlı'yı sadece Müslümanlardan ibaret ya da hatta o Müslümanların tamamını da Türkleştirerek yanlış. Osmanlı burada dinler, mezhepler, kavimler konglomerası gibi çalışan bir mekanizma. Şimdi Yahya Kemal şöyle diyor. Ben İstanbul'a baktığım zaman onu diyor Konstantiniyye'den alan Türklerin çizgileriyle işlenmiş bir Türk şehri, bir temsil sahneye çıkmış bir temsil gibi görüyorum. Ve bu şehri Osmanlı yapan Türkler sadece İstanbullulardan ve padişahlılardan ibaret değil. Konya'dan, Bursa'dan, Türkiye'nin veya Osmanlı'nın geri kalan şehirlerinden gelen Müslümanlardır diyor. Bunlar mimarileriyle vatanın diğer bucağından her asırda getirerek toplayarak inşa ettikleri bir İstanbul. Burada büyük eksiklik var. Yani burada gayrimüslimler tabirini ben çok sevmiyorum. Ama yani Ermeni, Rum, Musevi, Arap, Acem aynı zamanda Levantenler var. Yani İstanbul sadece Türklerin inşa ettiği değil. Elbette Müslümanların çok büyük bir katkısı var. Bizans'tan farklı bir kimlik de ortaya çıkardık. Ama bir Osmanlı tabiri kullandığımız zaman diğerlerini yadsımamak lazım. Yahya Kemal'in yine kısacık söyleyeyim. Bu muhafazakarlık yönü bilinir. Mesela hiçbir şiirinde Ayasofya'dan bahsetmez. Veya Şişli, Karaköy, Kadıköy, Moda gibi semtleri ezansız olduğu için maneviyatsız semtler olarak, yani İstanbul'un soğuk, donuk yüzü olarak tarif eder. Bunlar tabii ben yani kabul etmem mümkün değil bir Osmanlı gerçeği ile tırnak içinde söyleyelim uğraşan biri olarak. Ama Yahya Kemal'in İstanbul'a sevdalı olduğu malum biliniyor yani. İstanbulluları sınırlandırıyor ve doğru bir sınırlandırma değil mi? Onu demek istiyorsun. Belki dönemsel olarak onun doğduğu ve yaşadığı dönemde biliyorsun o duygular daha fazla öne çıkıyordu. İşte doğru. Yıkım yani en uzun en zor yüzyılın arkasından gelmiş bir Osmanlı çocuğu ve işte Türklük de zaten o şahlanmış. Sırada tırmanışa geçiyor. Öyle okumayı tercih ediyorum çünkü hani Yahya Kemal tabii çok haklısın yani böyle bir zaten İstanbullu tanımı yok, İstanbul tanımı yok, o öyle tercih etmiş. Ama İstanbul duygusunu, İstanbul üzerine bütün bu ayrımcı yaklaşımını dışarıda tutarsak gerçekten çok bize de geçiren ve çok güzel tanımlayan tasvirleri var. Şimdi hangi konuya geçelim Tayfur? Melik Ansel'i bilirsin. Evet. Güzel bir şey söylüyor İstanbullulukla ilgili. Diyor ki İstanbul bir görgü şehridir diyor. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Yani bu görgünün bir form şeklinde hayatın en ince noktasına kadar işlenmiş bir dantela gibi düşünürsek yani hakikaten önemli. Çok ilginç, herkesin bilmediği, benim de sonradan öğrendiğim zaman şaşırdığım ve çarpıldığım bir şey var. İstanbullulukla ilgili. İkinci Abdülhamit bamya yemeği yeniyor sarayda, sonra arkasından su içen bir damatlardan birine, bu adam ne görgüsüz İstanbullu zannediyorduk bunu diyor. Bakın bamyanın arkasından su içmek veya öğrenciler Galatasaray Lisesi'nde parmaklarını çıtlatıyorlar. Bu İstanbulluluğa yakışmaz, bu taşralılık. Veya su ikram edilirken biliyorsunuz bir bardak, onun altında altlığı vardır. Lisanda bir arileşme, yani bir saflaşma, bir rafine durum. Giyim kuşam böyle. İstanbullu senin başta söylediğin gibi biraz acımasızdır aynı zamanda. Eski İstanbullulardan bahsediyoruz. Evet. Yani şöyle hemen taşralı lafını yapıştırır değil mi? İşte belki o hani çok görmüş, çok başka bir İstanbul'u yaşamış ve onların artık olmadığını kabul edemeyen bir kitle olduğu için. Senin Abdülhamit'ine ben de bir şey ekleyeyim. Sanıyorum Abdülhamit Haluk Dursun'un İstanbul'da Yaşama Sanatı kitabında okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Mesela Abdülhamit lüfer mevsimini, o İstanbul'un meşhur lüfer mevsimini hiç kaçırmaz ve mutlaka ay ışığında kayığıyla lüfer avlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi lüferin ne zaman çıktığını bilmiyoruz. Hani bilmeyen İstanbullular var ne yazık ki. Ve koskocaman işte padişah İstanbul'un keyfini çıkarıyor özetle. Şimdi İstanbul Atölyesi çalışmaya devam edecek. çalışmalar bitmez biliyorsunuz atölyede. İstanbul sevgisi duygusu da bitmez. Şimdilik hoşça kalın demek zorundayız. Teşekkür ediyoruz. Kısaca bir şeyi ekleyeyim müsaade ederseniz. Programımızla ilgili görüşleriniz, temennileriniz, eleştirilerinizi hem Emine Çaykara'nın Facebook sayfasından hem de Teyfur Erdoğdu'nun Facebook sayfasından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda daha iyi sizin karşınıza çıkabilmek açısından. Herkese iyi haftalar, iyi eğlenceler ve iyi İstanbul gezmeleri. Evet, evet. Lütfen İstanbul'u gezin. Hoşça kalın. İstanbul Atölyesi. İstanbul'u düşünmek ve hatırlamak için. Hazırlayıp sunanlar Emine Çaykara ve Teyfur Erdoğan.